22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas zadzwonić. Radionawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 stycznia, minęła 17. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Niemieckie Willingen, podium Polakom nie dało. Kamil Stok zajął dopiero 5. miejsce w konkursie Pucharu Świata. Tragiczny wypadek na zamarzniętym jeziorze w Warmińsko-Mazurskim. Nie żyje jedna osoba. Rozpędzone auto uderzyło w drzewo. W tym serwisie Trójki także o tym, jak ze smogiem radzą sobie mieszkańcy Łodzi. Kamil Stok, 5. w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Wygrał Niemiec Andreas Wellinger, 2. i 3. miejsce zajęli Austriacy Kraft i Fettner. Piotr Zoboła był 10. Maciej Kot 13. Dawid Kubacki 14. Jan Ziobro 15. Więcej sportu. Za chwilę w trzeciej stronie medalu już na Państwa czekają i już gorąco zapraszają Adam Malecki i Michał Gąsiorowski. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Tragiczna w skutkach przejażdżka po blodzonym jeziorze Wałpus w Warmińsko-Mazurskiem. Rozpędzone auto z 4 osobami w środku uderzyło w drzewo. Jeden z pasażerów nie żyje. Informuje o tym Cezary Zawadzki ze Straży Pożarnej w Szczytnie. Samochód spędził się na lodzie, nie był w stanie wyhamować i uderzył bokiem w drzewo. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Jedna z osób poszkodowanych, 13 lat, ma przetransportowany śmigłowcem do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Droga oddaliła się z miejsca zdarzenia, została wydobyta przez osoby postronne i zawieziona do szpitala w Szczytnie. Kierowcy nic się nie stało, chciał sobie poszaleć na lodzie, takie są skutki, no niestety. Na miejscu tej tragedii pracuje w tej chwili policja i prokuratura. Jak poradzić sobie ze smogiem? W serwisie Trójki pytamy o to Łodzian. Kolejny dzień w ich mieście, jakość powietrza jest zła lub bardzo zła. Urzędnicy, lekarze radzą, by w takie właśnie dni najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu. No jednak trzeba wyjść, tak? Na zewnątrz, nawet na zakupy, czy cokolwiek załatwić, no to trzeba wyjść. W miarę się ograniczamy, ale to nie zawsze wychodzi. Szczególnie jest bardzo dużo samochodów, także myślę, że trzeba zacząć to traktować poważnie. Zacząć nosić maski, no i co? No ograniczać użycie samochodów, jak tylko się da. Przesuń się w komunikację miejską najbardziej. Najlepiej, tak. Najlepiej. Jeśli po Łodzi, to komunikacja, tak. Na pewno ta kampania medialna pomaga. Ludzie zaczynają o tym czytać, bo ja na przykład się nim nie interesuję, ale jak są takie sygnały, to każdy może to samemu zweryfikować. Smog był, jest i będzie, tylko teraz to mierzymy, a kiedyś tego nie mierzyliśmy. Wychodzimy, spacerujemy, biegamy. No z tą myślą, że ten smog jest. Taka świadomość społeczna, a co za tym idzie, być może i nasze zachowanie też się tutaj zmieni. W Łódzkiem normy stężenia szkodliwych pyłów są przekroczone w 6 punktach pomiarowych. Najgorzej jest właśnie w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim. Bardzo zła jakość powietrza także w niektórych rejonach województwa śląskiego. Najgorzej jest w rejonie Kotliny Żywieckiej, aglomeracji górnośląskiej, Rybnicko-Jastrzębskiej oraz w środkowej części województwa. We Francji zwolennicy socjalistów i ekologów wybierają swojego kandydata na prezydenta kraju w kwietniowych wyborach. Na oddanie głosu, sprawdźmy, pozostały już niespełna 2 godziny. A kandydatów jest już tylko 2. To Manuel Valls i Benoît Hamon z Paryża. Marek Brzeziński. W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto skończył 18 lat, zarejestrował się, ma dowód tożsamości i wpłacił w komisji wyborczej 1 euro. Drobniaki są niechętnie przyjmowane, prosi się o 1 monetę. Przygotowano 7,5 tysiąca lokali wyborczych, to 2 tysiące mniej niż w poprzednich prawyborach 6 lat temu. Ale w pierwszej turze tegorocznych wśród socjalistów frekwencja była znacznie niższa niż wśród republikańskiej prawicy, która wybrała François Fillona. Ten jednak po skandalu opłacania swojej żony za kilka rzekomych wątpliwości pracy w roli doradcy stracił znacznie na popularności. Doceniało go ponad 60% elektoratu, teraz nieco więcej niż 30%. Z tej kakafonii politycznej tradycyjnych partii lewicowych i prawicy najbardziej cieszy się Marine Le Pen, liderka Frontu Narodowego. Dlatego dla republikańskich, a nie ekstremalnych sił lewicowych i prawicowych tak duże znaczenie ma wynik dzisiejszych prawyborów. Poznamy je późnym wieczorem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I teraz to już wszystkie informacje kolejne w serwisie Trójki. O 18 zapraszamy. W nocy na północy kraju sporo chmur i słabe opady śniegu, marznącego deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie, choć gdzieniegdzie może pojawić się marznąca mgła. Na termometrach od minus 12 stopni na południowym wschodzie i w Małopolsce do minus 8 w centrum i do plus 1 na wybrzeżu. Jutro na północy zachmurzenie duże, ale będą przejaśnienia. Na zachodzie zachmurzenie małe, ale w ciągu dnia będzie rosnąć do dużego. Na zachodzie i na północy do tego jeszcze słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mrzawki lub deszczu. Wszystkie powodujące gołoleć. Ostrzegamy zatem kierowców. Na termometrach od minus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 3 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki musujące. Wskazania. Stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 17. Sponsorem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Trzecia strona medalu. To muszą Państwo przyznać, że to było cudowne Australian Open. Może nie dla nas, bo Agnieszka Radwańska odpadła już w drugiej rundzie, ale takich finałów chyba nikt się nie spodziewał. Witamy i zapraszamy na trzecią stronę medalu. Adam Malecki i Michał Gąsielowski. Siostry Williams w jednym finale, Roger Federer i Rafael Nadal w drugim. Wygrali Roger i Serena. I don't like numbers during a tournament when I'm trying to come through a big milestone. W trakcie turnieju nie cierpię rozmów o liczbach i osiągnięciach, szczególnie wtedy, kiedy to są kamienie milowe. Mam złe doświadczenia w przeszłości w tej sprawie, ale teraz jestem przeszczęśliwa. 23 tytuły. Tak bardzo tego chciałam. Naprawdę. Bardziej niż ktokolwiek jest w stanie sobie wyobrazić. Tak się cieszyła Serena Williams. A o liczbach i obu finałach porozmawiamy już niedługo z Lechem Sidorem, który komentował dzisiejszy finał. Dziś sporo miejsca poświęcimy też piłce ręcznej, bo dziś jest przecież finał Mistrzostw Świata oraz skokom, bo nasi fruwają aż miło. To dzisiaj może tak fantastycznie nie fruwali, ale wczoraj jak najbardziej. Zajmiemy się również końcem kariery Berniego Ecclestona. Pełen energii 86-latek po 40 latach rządów Formuły 1 został wyrzucony przez nowych właścicieli, ale historii o nim pozostało co niemiara. Podobno kiedyś Colin Chapman, szef zespołu Lotu, założył się ze swoim kierowcą Mario Andretti o $1000, że Mario nie odważy się wepchnąć Berniego do basenu hotelowego. Mario zdradził tę całą intrygę Ecclestonowi, a Ecclestone powiedział... No właśnie, co powiedział Bernie Ecclestone? Jak zareagował na taką sytuację? O, może tak to powiedzmy, to było w Argentynie chyba w latach 70. Jeżeli mają Państwo pomysły, jak zareagował Bernie Ecclestone, zapraszam do dzielenia się tymi pomysłami. 2027 tsm@polskieradio.pl albo smsowo 71 335. Patrząc swoją drogą na wiek wielu zawodników w Australian Open w tym roku, którzy zrobili furorę, to Bernie mógłby jeszcze w Formule 1 co najmniej jeszcze kilka lat pracować. Myślałem, że powiesz, że pojeździć. Na korcie. Mamy też dla Państwa ciekawą rozmowę dzisiaj z Zizu Ugonochem, który zamiast Artura Szpilki zmierzy się z Dominikiem Brazilem. Szczerze mówiąc, nie mam życzeń. Na razie jestem tylko i wyłącznie skupiony na tym, żeby wejść do tego pojedynku, żeby wygrać go i to w dobrym stylu i cała reszta to będzie już, że tak powiem, pikuś. No pikuś, a Brazil, wielki chłop, ciężki, także no, nie będzie łatwo. Do ułomków też. Tak, nie jest malutki. Tak, walka zaplanowana na 25 lutego. Ponieważ u nas zima w pełni i niektórzy narzekają, że jest chłodno, zapraszam na rozmowę z Michałem Kiełbasińskim, który szykuje się właśnie do ekstremalnego biegu na Alasce. Powiedzmy sobie szczerze, to co u nas jest kataklizmem i klęską narodową, to minus 15 stopni, to tam jest wręcz powiewem wiosny. Tam temperatury oscylują w granicach 20, 30, 40, a nawet spadają do 60 stopni poniżej zera. To jest legendarna trasa psich zaprzęgów, ale pan Michał postanowił pokonać ją sam. Dla psów. Dla psów. Mioteł. Mamy jeszcze coś kompletnie zaskakującego dla fanów Harry'ego Pottera. Czy wiedzą państwo, że są organizowane zawody w Quidditcha, także w Polsce? Jako, że nie możemy latać, no to mamy miotły po prostu zwykłe plastikowe, to są zwykłe rurki, tak około metra długości. No, to jest najbezpieczniej, bo takie drewniane miotły są... No niebezpieczne, mogą i witki, i drzazgi, i to się łamie, to nie jest dobry pomysł. No bardzo to jest wszystko ciekawe, ciekawe brzmi o tym, jak to się lata na miotle. Nie lata się. Nie lata się, nie, lata się, biega. Plastikowe. Dobrze, dobrze, wszystko zdradzi Monika Sułkowska. Ale bo... może słuchają jacyś fani, którzy będą chcieli zagrać w Quidditcha i objawią nam się nowi bohaterowie Quidditcha w Polsce. Może już jest reprezentacja Polski w Quidditcha. O tym wszystkim jeszcze więcej do godziny 19 w trzeciej stronie medalu. Proszę zostać z nami, proszę do nas dzwonić, o czym już mówiliśmy, 22 i 7 trójek. A teraz najważniejsze informacje. Tak jest, nasi skoczkowie narciarscy wczoraj w Willingen wygrali konkurs drużynowy. To wiadomo, dziś rywalizowali indywidualnie i to nie był specjalnie udany konkurs. Znaczy, było nieźle, ale nie tak rewelacyjnie, trochę jak niektórzy się spodziewali. Tak. Tym razem bez podium dla naszych. Kamil Stoch zajął 5. miejsce. Wygrał Niemiec Andreas Wenninger przed Austriakami Stefanem Kraftem i Manuelem Fettnerem. Te ostatnie skoki naprawdę niezwykle emocjonujące i tam decydowały ułamki punktów. Pozostali Polacy. Piotr Żyła był 10, Maciej Kot 13, 14 Dawid Kubacki, a 15 Jan Ziobro, czyli znowu taka seria 13, 14, 15. Stoch pozostaje oczywiście liderem Pucharu Świata. No i o tym, co już mówiliśmy, Roger Federer wygrał Australian Open. Szwajcar w finale pokonał 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 i 6-3 Hiszpana Rafaela Nadala. Federer po raz piąty w karierze wygrał turniej w Melbourne. Co najważniejsze, Szwajcar wygrał 18 turniej Wielkiego Szlema w karierze. Wczoraj turniej pań wygrała Serena Williams. W finale pokonała starszą siostrę Venus i zdobyła 23 tytuł Wielkiego Szlema w karierze w erze Open. Nie ma sobie równych. Po raz 105 w Pucharze Świata wygrała dzisiaj Marit Bjergen. W biegu na 15 km techniką klasyczną Falun pokonała inne Norweżki. Druga była Ingvild Fulkstad Estberg, a trzecia Heidi Wenk, która jest liderką Pucharu Świata. Najlepsza z Polek, Kornelia Kubińska, zajęła 40 miejsce. W rywalizacji mężczyzn na 30 km stylem klasycznym wygrał Emil Iversen. Drugie miejsce dla lidera Martina Jonsruda Sundbiego. Polacy... nie najlepiej. Jan Antolec 59, Paweł Klisz 64. Bardzo dobrze za to. Na Mistrzostwach Europy spisali się nasi biatloniści Krystyna i Grzegorz Guzikowie. Zdobyli w Dusznikach Zdroju brązowy medal w konkurencji par mieszanych. Wygrali Rosjanie Daria Virolajanen i Jewgenij Garaniczew. Patrz, coraz więcej jest dyscyplin, gdzie są pary mieszane. Są już w biatlonie, są skoki mieszane. Czyli no i warto być małżeństwem, jak widać. A na przykład nie ma występów par saneczkarskich mieszanych. Są tylko albo panowie, albo panie. Wszystko przed nimi. Na tych samych mistrzostwach Rosjanie wygrali także sztafetę, Polacy na początku drugiej dziesiątki. W narciarstwie alpejskim trwa dominacja Austriaka Marcela Hirschera, o którym opowiemy dzisiaj więcej, a właściwie Henio Sittner opowie. Wygrał giganta w Garmisch-Partenkirchen i umocnił się na prowadzeniu zarówno w klasyfikacji giganta, jak i łącznej. Panie w Cortinie d'Ampezzo zjeżdżały w supergigancie, wygrała Słowenka Ilka Stuchec, liderka Pucharu Świata, Amerykanka Michaela Schifrin była czwarta. No i w piłce ręcznej, w oczekiwaniu na wielki finał Francji z Norwegią, początek o 17:30. Przypomnienie wyniku meczu o trzecie miejsce. Wczoraj Słowenia pokonała Chorwację 31-30. Zdobyła brązowy medal. Niesamowity przebieg miało to spotkanie, no ale może o tym więcej już niedługo. Będziemy rozmawiać o piłce ręcznej i przytoczymy te chwile emocjonujące. No tak, nasz gość, ekspert, komentator Polsatu Sport, Tomek Włodarczyk już jest, więc za chwilę dużo o piłce ręcznej. Woman, young man, single and free. Gonna put it in the water. I need a Już za chwilkę zaczyna się finał Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Francuzi z Norwegami, a u nas w studiu gość, ekspert i komentator piłki ręcznej w Polsacie, Tomek Włodarczyk. Witamy Cię. Dzień dobry. Jak Ci się podobają mistrzostwa? Zobacz, jeszcze niedawno my emocjonowaliśmy się tymi ostatnimi meczami turnieju. Tutaj musieliśmy się emocjonować czym innym, ale jeżeli mamy zacząć od tych drużyn, które walczą o medale, to i półfinały, i finał zapowiadają się naprawdę kapitalnie. Na pytanie, jak mi się podobają, zależy, z której strony spojrzeć. Mhm. Podobają mi się Francuzi, spodziewałem się po nich tego, że zagrają w finale, skądinąd grają u siebie. Z każdym meczem zdaje się coraz lepiej, ale i trudniejsi rywale. Norwegowie to jest zespół, po którym też można się było czegoś konkretnego spodziewać. Też na Mistrzostwach Europy było widać, że Norwegowie rosną w siłę. Można się było zastanawiać, czy to jest klasowy zespół. Na tyle klasowy, by przez ten rok może jeszcze podnieść jakość, ale okazuje się, że tak, bo oni tam wylądowali w półfinale u nas w Krakowie w finałach Mistrzostw Europy, a tutaj będą grać o złoto z Francją. 10 lat, prawda? Teraz Norwegowie grają z gospodarzami, a 10 lat temu, w 2007 roku, my graliśmy w Kolonii też wówczas z gospodarzami, z Niemcami. I wtedy to się wszystko zaczęło, a skończyło się chyba, tak myślę o Polakach, po tym fatalnym meczu z Chorwacją rok temu. Chyba tak, ale i tak ten serial, myślę sobie, z Polakami ciągnął się dosyć długo, bo nie wszystkie drużyny mają takie długie serie. Zobaczmy Niemcy, kapitalna liga, świetna drużyna, oni wtedy z nami wygrali to Mistrzostwo Świata, później przeżywali przez dosyć długo zapaść. No, nie da się mieć reprezentacji na najwyższym poziomie przez aż tak długo. No rzeczywiście, no, to jest sprawa dyskusyjna, bo Niemcy jednak nie odpoczywali aż tak długo, oni pojechali na jeden duży turniej, później przy zielonym stoliku załatwili sobie udział w następnym, ale pytanie, które się teraz pojawia i które jest chyba najistotniejsze, kiedy my wrócimy i powiedzmy, czy w ogóle, prawda, bo skończyła się dekada, do tej pory, pomijając grę reprezentacji seniorów, która była i efektowna, i efektywna, nie pojawiały się żadne zwiastuny, że ktokolwiek z młodych może tych zawodników, tych reprezentantów, których już w kadrze nie ma, zastąpić. I należy się teraz zastanowić, Co teraz? No to jest oczywiście pytanie otwarte i dosyć banalne, ale nie ma na to pytania odpowiedzi. Mnie zastanawia też cierpliwość narodu, jeżeli chodzi o takie budowanie drużyny, bo to wszyscy o tym mówią, natomiast trochę przywykliśmy do tego, że ta nasza drużyna rzeczywiście no, pokazuje się z dobrej strony. Jak myślisz, na ile starczy cierpliwości i ile czasu dostanie Talan Dushebajew na budowanie drużyny? No, Talan Dushebajew dostał kontrakt do 2020 roku. Do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Nie wiem, czy to był dobry wybór, bo tak naprawdę przed Polakami piętrzą się problemy. Pierwszy to jest ten to spodziewane miejsce pod koniec stawki, jeśli idzie o te finały Mistrzostw Świata, 17 miejsce, Puchar Prezydenta, ale tak naprawdę kto pamięta, kto zdobył Puchar Prezydenta 2 lata temu na Mistrzostwach Świata w Katarze, prawda? To jest zupełnie jakiś drugoplanowa sprawa. Dushebajew ma kontrakt do 2020 roku, a więc w perspektywie polska reprezentacja ma jechać na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Tylko pytanie pojawia się, czy w ogóle dostanie taką szansę, bo na Igrzyska, do finałów Igrzysk dostanie się 6 najlepszych drużyn świata. Polacy są na razie na 17 miejscu i szczerze mówiąc niewiele wskazuje na to, by ta sytuacja w najbliższych latach mogła się poprawić. Później będziemy współorganizować mistrzostwa ze Szwedami, ale to już jest po Tokio. Teraz no w jakimś sensie przegrane, na pewno przegrane, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się 2 lata temu w Katarze, Mistrzostwa Świata przez Polaków, 17 miejsce. Mówię, problemy mogą zacząć się piętrzyć. Być może ci, którzy raz do roku otwierają telewizor i oglądają polską reprezentację, nie zdają sobie z tego sprawy, ale my w eliminacjach Mistrzostw Europy, które za rok odbędą się w Chorwacji, przegraliśmy pierwsze 2 mecze z Serbami u siebie i z Rumunią na wyjeździe, a grali wtedy jeszcze w kadrze ci, których teraz już nie ma, czyli Krzysztof Lijewski, Karol Bielecki i tak dalej, prawda? Ta reprezentacja jest słabsza. Na Mistrzostwach Świata lepsza była od nas Białoruś, z którą jeszcze zagramy 2 mecze. Będziemy grać rewanż w Serbii i u siebie mecz z Rumunią i nie jest powiedziane, że my w ogóle do tych chorwackich finałów się zakwalifikujemy. No tak, Tomek, ale to była kumulacja różnych problemów. Nie dość, że odeszła pewna generacja graczy, którzy decydowali o obliczu tej reprezentacji, byli gwiazdami tej reprezentacji. Tych graczy jest naprawdę całkiem sporo. Do tego jeszcze doszły kontuzje Sypszaka i Jurkiewicza. Pewnie gdyby byli Sypszak i Jurkiewicz, to no kto wie, być może udałoby się osiągnąć odrobinę więcej, chociaż z drugiej strony ja rozumiem też zadanie, jakie zostało postawione przed Talantem Dushebajewem. No po prostu wiadomo, że ci gracze, którzy odeszli, nie dociągną już do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, więc nie ma sensu ekscytowanie się jednym turniejem. Trzeba budować przez te najbliższe 3 lata reprezentację na Igrzyska Olimpijskie. Pytanie jest takie, wiadomo, tak krajec kraje, jak materii staje, czy z tej materii jesteśmy w stanie cokolwiek uszyć? Były takie czasy w latach 90., kiedy polska piłka ręczna nie była wcale popularna, prawda? Media nie były też tak technologicznie zaawansowane, nie można było wszędzie zajrzeć, był tylko telewizor, nie przypominam sobie. No tak, przerwę tutaj, to już są te słynne wtręty Bogdana Wenty, którzy dziennikarze byli w hotelu Lord na pierwszej konferencji przed Mistrzostwami Świata i tam pojedyncze ręce. Ja byłem akurat, bo jechałem na te Mistrzostwa Świata, ale rzeczywiście, no, to była zupełna nisza i tak się można zastanawiać, czy w tym momencie piłka ręczna na tym reprezentacyjnym poziomie, chcąc nie chcąc, w tę niszę znów nie wchodzi, bo pytałeś, Adam, czy kibice stracą cierpliwość, ale ta utrata cierpliwości będzie polegała tylko i wyłącznie na tym, że po prostu przestaną te reprezentacje oglądać, bo istnieje takie realne niebezpieczeństwo, ryzyko, że Polaków nie będzie w Chorwacji. No teraz też jakiejś specjalnej euforii nie było. My pamiętamy, co działo się rok temu w Polsce, w tych dużych miastach, które organizowały Mistrzostwa Europy. Sporo kibiców też mimo zimy, środka zimy, gdzieś tam chodziło po ulicach. Podobnie było jakiś taki rodzaj euforii w trakcie mistrzostw w Katarze. No teraz ta reprezentacja tak się trochę osypuje i no oczywiście można sobie postawić cel Igrzyska w Tokio, ale często się mówi, że no, myślimy o następnym meczu i to chyba powinna być jakiś taki rodzaj idei przewodniej tej reprezentacji. Tomek, chciałem cię zapytać jeszcze o to, co działo się wczoraj, bo tak naprawdę Chorwaci otrzymali kolejny cios, prowadzili 7 bramkami, dali się złapać Słoweńcom i stracili ten brązowy medal. Wcześniej niewykorzystany karny w ostatniej sekundzie z Norwegami. Co w tej Chorwacji się dzieje? I z drugiej strony, co się dzieje na Słowenii, która zdobyła pierwszy medal Mistrzostw Świata? No, gdybym potrafił ci odpowiedzieć na to pytanie, to bym ci odpowiedział. No, taki jest sport. Ja pamiętam, jak w tym roku Vive Tauron Kielce zdobywał, wygrywał Ligę Mistrzów, grał w finale z Wesprem i tam zupełnie nic nie wskazywało na to, że Kielczanie mogą z Węgrami wygrać, bo przegrywali wysoko. Jakoś tak zaczęli później odrabiać te straty. W pewnym momencie jakiś taki niepokój pewnie rodzaju mentalnego wkradł się w poczynania tych zawodników z Wesprem i oni już mentalnie nie dali rady i skończyło się arcysensacyjną wygraną Polaków. Ale tak a propos, to wydaje mi się, że ten sukces jest już nie do powtórzenia, bo z odejściem tych kluczowych światowej klasy zawodników z reprezentacji kończy się też pewna era, jeśli idzie o, oczywiście wolniej, to wszystko pewnie będzie tak odwleczone w czasie, jeśli idzie o naszą klubową piłkę ręczną, bo chociaż Bielecki, Lijewski, Jurkiewicz i paru innych, oni zostają w Kielcach, ale oni są coraz starsi. No, wiadomo, będą grać chyba troszkę słabiej. Oczywiście Bertus Servas może próbować budować swój klub na graczach zagranicy, no ale nie w 100% pewnie. Będzie musiał posiłkować się kimś za rok, za dwa, bo pewnie jeszcze ten rok, dwa lata pograją. No i jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że Vive, które teraz regularnie grywa w Final Four, może któregoś sezonu w tym Final Four nie zagrać. To jeszcze zapytam o światełko w tunelu, jeżeli możemy zakończyć jakoś pozytywnie rozmowę, czy jest jakiś zawodnik, który zagrał na tych Mistrzostwach Świata, który sprawił, że pomyślałeś sobie, może coś z niego będzie? Światełko w tunelu. Mam nadzieję, że powiesz, że był jakiś taki, bo jeśli nie, to się zakończy katastrofą. Michał Daszek to mój ulubiony prawoskrzydłowy. No ale chyba to nie jest nowa postać. No nie, on najbardziej doświadczony teraz, jeden z najbardziej doświadczonych. No szczerze powiedziawszy, to było kilku, którzy mieli swój dzień, prawda? Ale może nie nas należy pytać, polskich kibiców czy polskich dziennikarzy, bo my być może nie mamy jakiegoś tam dystansu, ale można zapytać, nie jesteśmy w stanie niestety, dziennikarza z Francji bądź też innego zagranicznego, kto z Polaków zapadł im w pamięć i pewnie będą długo kręcić głową albo się po tej głowie drapać. No dobrze, czekamy na finał. W takim razie Francja czy Norwegia? Francja. Francja. Tak, ja wiem, Francja. Bardzo dziękujemy. Tomek Wodarczyk, dziennikarz i ekspert Polsatu Sport. A już za chwilę więcej o Australian Open. Kolejny nasz gość jest gotowy do rozmowy. Jeszcze tam się posila jakimiś płynami, ale już zaraz zamelduje się w studiu Lech Sidor. Everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Cause everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Sidor, komentator Eurosportu, dyrektor sportowy Akademii Tenisowej Legii Warszawa, gościem w naszym studiu. Lubimy, Lechę, jak tutaj przychodzisz, bo to są zawsze zacięte rozmowy o tenisie. Muszę przyznać, że nawet dzisiaj moja mama napisała SMS, że ogląda finał Roger kontra Rafa, a to oznacza, że to już naprawdę było wyjątkowe wydarzenie w skali kraju i świata. Moja mama też oglądała. A widzisz. Dobry wieczór przede wszystkim i mamę pozdrawiamy. Posłuchajmy w takim razie, bardzo dziękuję, przekażę. Posłuchajmy, co po tym finale powiedział Roger Federer, jak skomentował ten swój 18. wielkoszlemowy tytuł w karierze. This one is like stands alone. This one's like a loner. To jest zupełnie wyjątkowe, jakby w osobnej kategorii. Z tych 18, oczywiście pierwszy zawsze smakuje inaczej. To jest coś, o czym się marzy, co chce się osiągnąć. Ten bym postawił bardziej na równi, ja wiem, chyba z French Open, które tak długo próbowałem wygrać i w końcu się udało. Dziś było podobnie, do tego jeszcze grałem z Rafą i to po powrocie po 6 miesiącach spowodowanych kontuzją, a wszystko udawało mi się perfekcyjnie. No jakby tego było mało, przegrywałem przecież w 5. secie i wydawało mi się, że już nic się nie uda. No więc naprawdę, masę szczęścia. A czy ja wiem, czy szczęście grał jak znud Roger Federer w całym turnieju? No, to jest dobrze powiedziane, bo przede wszystkim szczęściu trzeba pomagać, a on dzisiaj wyjątkowo był pomocny. Jak się patrzyło na ten mecz, to tych zagadek była cała masa. Jedni pytali się o zdrowie, o przygotowanie fizyczne, o stronę mentalną, który będzie mocniejszy. No i jak zwykle życie weryfikuje te wszystkie zapowiedzi, prognozy i okazało się, że może jeżeli porównamy z przeszłością, było troszkę mniej ognia, ale to ze strony Nadala, bo Federer, ja takie odniosłem wrażenie, że tak bojowego Federera nastawionego przeciwko Nadalowi, to rzadko się widywało w tamtych czasach, które pamiętamy. 2011, ostatni finał rozegrany między nimi, 2009 to ostatni Australian Open, kiedy grali razem ze sobą. I ja nie widziałem, przyznaję szczerze, Federera, który był tak odważny, który tak atakował te top spiny Rafaela Nadala, który się nie bał, bo pamiętacie pewnie dobrze też, że on po wielu takich próbach, kiedy się raz czy drugi nie udało, grał te swoje słynne w cudzysłowie ramy, które wynikały z tego, że jest usztywniony, że ta ręka jednak jest nie do końca taka luźna. Zagrywał 2-3 takie zagrania, psuł, cofał się i potem już Nadal go mógł rozprowadzać prawa, lewa i to trwało godzinami i w końcu ten Federer pękał, a dzisiaj odwrotnie. Dzisiaj to Federer rozdawał karty, i Nadal biegał, Nadal był zmuszany do zagrań, które no, grał przeciwko własnej naturze czasami. To były takie od czasu do czasu zagrania. Ja sam się dziwiłem, że on bierze się za takie granie, ale rzeczywiście był pod taką ścianą, że nie miał wyboru. Może trochę jak z taką świadomością grasz, że to może być twój na przykład ostatni finał, to się gra zupełnie inaczej niż z perspektywą tego, że tych finałów jeszcze będzie wiele. Swoją drogą Amerykanie, komentatorzy amerykańscy powiedzieli fajną rzecz, że ta rywalizacja między Nadalem a Federerem przypomina, jeżeli można by sięgnąć przeszłość, to tylko pojedynki Scypiona Afrykańskiego z Hannibalem, aż tak daleko sięgając. Natomiast rzeczywiście niesamowite. Powiedz, czy twoim zdaniem mogło i pewnie miało wpływ ten pojedynek półfinałowy Nadala z Dimitrowem? Duży wpływ? 5 godzin. 5 godzin. I dzień mniej do odpoczynku. Dzień mniej, tak, bo ten turniej jest tak rozpisany właśnie, że jeden z półfinalistów odpoczywa trochę krócej. 24 godziny. Wydaje się, że to jest cała wieczność, ale nadal od razu pytany, jak to wpłynie. I to, teoretycznie, hipotetycznie mówi, że to nie będzie miało znaczenia. No taki jest Hiszpan. On dla niego liczy się to, co na korcie, nie to, co poza kortem. 5 godzin różnicy między nimi, 3 setówki, 3 Federera, ale Federer tak jak w finale grał wszystkie te mecze błyskawicznie. To nie było tak, że on słaniał się na nogach, wygrywając tamte mecze. Grał tak samo jak tutaj. Czy mieliście wątpliwość chociaż przez minutę, że on jest gdzieś spóźniony, gdzieś nie biega? No 2 czy 3 momenty, gdzie przegrał ten serwis i mówił rzeczywiście, tak jak w tym krótkim wywiadzie, że nie ułożyło się, ale to się nie ułożyło przez moment. Nie układało się dosłownie 2-3 gemy. Szybko odwraca. Błyskawicznie. To już tak, nie było to tak. Federer czasami wyglądał bardziej na zmęczonego, te nogi nie. No nie tak, Federer takie. Zresztą pamiętamy, miał przerwę, zszedł z kortu, był masowany. Według komunikatu to była przerwa medyczna, która wymagała zejścia z kortu, dlatego że trzeba było zrobić jakiś zabieg, musiał się rozebrać czy położyć. Potem raz jeszcze pojawiali się fizjoterapeuci przy jego ławce, mały masaż uda. Tam problem miał z udem, prawdopodobnie może jak lekko się naciągnął, może jakiś kurcz próbował go złapać, ale to absolutnie nie miał na żadną akcję wpływu. 18 tytuł wielkiego szlema Federera, no jest to niesamowita sprawa. A myślisz, że jeszcze Federer jest w stanie wygrać kolejnego szlema? Jak się dobrze ułoży? No to jest problem złożony na inną audycję, ale z pewnością patrząc na humor Federera, jakim tryskał, bo powiem wam, w takim sekrecie na antenie Eurosportu był pokazywany turniej w Perth, takie mistrzostwa par mikstowych, Puchar Hopmana. I tam Federer przegrał z Aleksandrem Zwieriewem. I wiem, co powiesz. I po meczu 7-6, tak, 7-6, 6-7, 7-6. Na pełnym dystansie z reguły tenisiści tej klasy, jak się przegrywa z młodziakiem, to jest trochę jednak... No, ten humor nie najlepszy i ten nos jest zwieszony na kwintę. Ja patrzę na Federera, Federer ma szeroko otwarte oczy, śmieje mu się w cudzysłowie gęba i mówi, jak jestem tak zadowolony po przegranej, że nareszcie mam potwierdzenie, że ta ciężka praca nie poszła na marne. I tak pomyślałem, mówię, w Doha Murray z Dziokowiczem grali w finale, ale byli kiepscy, jeden i drugi. Tak mówię, ten Federer, jak nam tu wyskoczy na ten 18 tytuł, taki bohater z drugiego rzędu i się okaże, że ten w cudzysłowie dziadek pogoni wszystkich, no krótka myśl, gdzieś tam to zginęło i przypomniałem sobie dzisiaj przed tym finałem, mówię, no życie płata różne figle, ale też nie zapominajmy, że to jest tak, połączenie techniki, perfekcyjnego prowadzenia się, bo to jest higiena osobista, te wszystkie rzeczy związane z treningiem, doskonały sztab medyczny. To jest tak, że prawdopodobnie 10 lat temu taki Federer w tym wieku, gdybyśmy go przerzucili w przeszłość, to by się z tego kortu zszedł na czworaka. A to mamy tak, no fizjologia jako dziedzina sportu stosowana względem właśnie regeneracji, względem posiłków, tego wspomagania i różnych suplementów, no to wszystko tak poszło naprzód, że jak Federer ma dzisiaj 35, prawie 36 lat, dziewczyny w finale grające w sumie mają tyle, ile mają, no to naprawdę można jeszcze mieć nadzieję i trzeba mieć nadzieję, że zobaczymy takie finały, takie składy tych finałów. Spokojnie. A wiecie co, przejdziemy zaraz do dziewczyn, ale przed tym finałem to taka dyskusja była na Twitterze o rywalizacji Rogera z Rafą i sprawdzaliśmy ich bilans spotkań. I wydawało mi się, że o ile na mączce oczywiście dominował Rafa, o tyle w pozostałych meczach, to jednak lepszy bilans miał Federer. Nic z tego. 23-10 dla Rafa Nadala w sumie w meczach, a poza... Do 11 chyba, wiesz? No, 23-10, patrz. No może coś tam się... Teraz na pewno 11. A poza kortami ziemnymi 10-9 dla Rafy też, czyli teraz będzie remis, no ale okazuje się, że rzeczywiście ten Rafa sobie radził z Federerem i jakoś nie mógł znaleźć sposobu. Federer na Rafę. Mamy Supermana, mamy też Superwoman, Serena Williams, no ona jest niesamowita, naprawdę. Tutaj czapki z głów, posłuchajmy, co ona miała do powiedzenia po zwycięstwie. It's such a great feeling to have 23. It really feels great. Yeah, I've been chasing it for a really long time. It feels like really long time. And I'm here. To naprawdę niesamowite uczucie, wygrać po raz 23. Jestem tutaj w Melbourne i Australia to jest idealne miejsce właśnie, żeby triumfować po raz 23 w karierze w turnieju Wielkiego Szlema. Wygrała ze swoją siostrą Venus. No i co? I w Verge Open nie ma sobie równych, a tam jeszcze zdaje się, patrząc na szerszą klasyfikację, to już jest tylko Margaret Court, ma 24 zwycięstwa, także wszystko przed seryjną. Na przełomie tych R, więc tak. Inaczej to trzeba jakoś trochę policzyć. Chyba ten tenis amatorski inaczej wyglądał, co? No to z pewnością. Jeżeli któryś z was i z naszych słuchaczy widział Margaret Court na żywo, bo ona była pokazywana, jak nie to w Melbourne, to na pewno w tych poprzednich turniejach, no to taka żelazna dama trochę. Ja od razu skojarzenie znalazłem z Margaret Thatcher. To rzeczywiście, to widać, że to taka była zawodniczka twarda, a tutaj Michał ma rację, grało się inaczej, to był zupełnie inny tenis. Dzisiaj pokazała Serena Williams jedną rzecz, że jak jest w dobrej dyspozycji, jest dobrze przygotowana fizycznie, to jest tylko ona, potem jest długo, długo nic i reszta. Nie ma konkurentek. Tak, i Michael Jordan, od którego dostała buty po zwycięstwie. A Michael Jordan... To jeszcze do tego wrócimy dzisiaj, nie uprzedzaj fakt. Także to wygląda trochę kiepsko, patrząc z punktu widzenia rywalizacji. Jakbyśmy porównali ten turniej od razu na bieżąco do panów, to tam Murray z Djokovicem przed telewizorami zagryzali zęby. Na pewno było im, no nie do końca przykro, ale szkoda im było, że są w takiej, a nie innej formie i dyspozycji. Budują formę z pewnością, szykując się na rewanż, bo chcą udowodnić to, o tym jestem przekonany, że to taki przypadek, że to oni rządzą, a ta para się znalazła przypadkowo. To nam zapowiada fenomenalną rywalizację, bo jeszcze jest kilku, ten turniej pokazał, że oprócz Federera i Nadala jeszcze jest kilku, którzy będą się liczyć, a na tym tle właśnie turniej pań i cały tenis damski no wypada niestety kiepsko. Ale my za to mamy młodzież napierającą. Iga Świątek, Maja Chwalińska w finale juniorskiego Australian Open. O Agnieszce Radwańskiej mówiliście już tydzień temu, więc do występów Agnieszki nie będziemy dzisiaj wracać. Ale jakbyś skomentował jeszcze ten finał turnieju gry podwójnej juniorek. No ty to się ucieszysz, no oczywiście. Oczywiście. No, jesteś związany z dziewczynami, więc trudno się nie ucieszyć. My się też cieszymy. Mieliśmy bardzo, bardzo fajną drużynę, jeżeli chodzi o całokształt, bo to trzeba nie tylko Świątek, cała ta drużyna była przygotowana nieźle, bo Chwalińska, Maja Chwalińska, partnerka Igi Świątek, przegrała w tym turnieju przed Australian Open, też bardzo pechowo, z wysoko rozstawioną zawodniczką. Iga wygrała ten Traralgon, to był turniej pierwszej kategorii i dość powiedzieć, że w finale zbiła, i to dość boleśnie, 6-3, 6-3, zawodniczkę, która wygrała Australian Open. I tu trochę serce pękało z zazdrości trochę, bo jednak no, gdyby postawić z drugiej strony Igę, to pewnie wygrałaby Australian Open. Miała ciężkie losowanie, miała kłopoty fizyczne, ponaciągała sobie mięśnie brzucha. Nie było sensu o tym mówić na bieżąco. Twarda zawodniczka, trenowała trochę przez łzy, przegrała ciężki mecz w pierwszej rundzie, miała półfinalistkę z tego poprzedniego turnieju i tyle. No, debla przegrały pechowo, zły początek, bardzo były usztywnione, wielki kort, no, cała ta otoczka, trochę przerosło to nasze dziewczyny. W drugim się odbiły, miały piłki bardzo blisko seta, gdyby wygrały tego seta, potem był tiebreak, to ten super tiebreak na zakończenie, kto wie jakby się skończyło, była szansa na finał. Ja oceniłem, może trochę na wyrost, że mają szansę wygrać turniej. No, dużego błędu nie popełniłem, bo to jeden szczebelek niżej. W singlu chłopców Kacper Żuk tylko był, grał debla z dosyć przypadkowym zawodnikiem, ale takim trochę, jak my to nazywamy, wariatem, który może wszystko. Doszli do półfinału, też bardzo dobry wynik, w finale przegrana w trzech setach. Myślę, że nasza młodzież pokaże jeszcze na przestrzeni tych kolejnych turniejów, na co ją stać, i takie przetarcie w Australii było bardzo dobre. Powiem tak, liczyliśmy na odrobinę więcej ze strony dziewczyn w samym Australian Open, no ale jak to bywa często, no musimy poczekać chwilkę. Na pewno ze strony Świątek będą jeszcze niespodzianki w tym turnieju. Pamiętajmy jedną rzecz ważną. Ona ma 3 pełne sezony juniorskie do zagrania jeszcze w swojej karierze. Schodząc trochę z Olimpu i pomijając i Serena Williams i Rafaela Nadala, kogo byś wyróżnił w Australian Open? Bo tam były piękne historie, prawda? Ale jedno nazwisko masz tylko, bo już kończy nam się czas. Z Mirjaną Lucic-Baroni czy Miszą Zeriewem. Kogo byś wyróżnił w tym turnieju? Powiem wam, wyróżniłbym, patrząc perspektywicznie, młodego Zwieriewa. Aleksander Zwieriew. 5 setów z Nadalem ciężki. W perspektywie potem tego, co dokonał Nadal, to rzeczywiście jego wysiłek włożony ten mecz i wynik osiągnięty, to jest właśnie człowiek, o którym będziemy mówić. Jak w tym roku na pewno głośno, ale w przyszłym i następnych latach będziemy bardzo głośno mówić o nim, bo wydaje mi się, że to jest pierwszy kandydat do zastępstwa za Federera, Nadala, bo Djokovic z Murrayem jeszcze nie. Jeszcze ich nie możemy zastępować, bo pograją parę ładnych lat, ale ten Misha Zwieriew, on mi się nieprawdopodobnie podoba, jego styl grania. Jemu dawano większe szanse przed meczem z Nadalem na wygranie niż Hiszpanowi. Okazało się, że Hiszpan znowu zacisnął zęby, był twardy, pokonał tego juniora, prawie juniora, bo to przecież junior niedawno i potem rzeczywiście pokazał, że to nie przypadek. To tym bardziej wynik osiągnięty przez Zwieriewa daje nam takie prawa i podstawy do tego, żeby myśleć, że to jest następny taki wielki kozak. John urodził. McEnroe powiedział w swoim programie: dziękuję ci, Misza, że w końcu jest ktoś taki, kto gra jak ja, więc... Ale to nie ten, bo ty mówisz, ja mówię o Aleksandrze. Tak, John mówił o tym leworęcznym. Ale to też trzeba jedno słowo na jego temat. Dobrze, że on jeszcze jest. Dobrze, że... Bo miał się wycofać, gnębiły go kontuzje. I jeżeli taki Zwieriew na poziomie wielkiego szlema może grać, mamy dwóch świetnych braci, co prawda nie Brianowi, ani Debla nie wygrali, byli tylko w finale, ale gra właśnie w taki sposób, za którym ludzie tęsknią. I to też jest w jakiś sposób szansa, żeby było bardziej ciekawie na tych kortach. No dobrze, w Eurosporcie jest Gemset Mac, u nas jest Gemset Lech. Bardzo ci, Lechu, dziękujemy za wszystkie pogadanki w trakcie turnieju Australian Open. Nie możemy się już doczekać kolejnych turniejów wielkoszlemowych, bo zapowiadają się naprawdę całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, co ci starzy pokazali. No i wspomniał Adam o tych butach, o Jordanach ofiarowanych Serenie Williams przez Michaela. Między innymi o tym ze Stanów. Jan Pachlowski o tym, o czym się właśnie w Stanach Zjednoczonych ostatnio mówiło najwięcej. Najbardziej szczęśliwym amerykańskim sportowcem w ostatnich godzinach jest bez wątpienia Serena Williams. Nie tylko dlatego, że zwycięstwo w Australian Open jest 23. triumfem zawodniczki w zawodach spod znaku Wielkiego Szlema i nazwane musi być dziejowym osiągnięciem, przewyższającym już teraz dokonania na korcie legendarnej Steffi Graf. Serena Williams otrzymała specjalny prezent od koszykarza wszechczasów Michaela Jordana. To para butów z kolekcji Jordana, oczywiście z numerem 23. Radości tenisistki nie było końca. Niespodziankę Jordan przygotował przy pomocy dziennikarzy telewizji ESPN, która przeprowadzała wywiad z tenisistką po pokonaniu w finale siostry Venus. To jest specjalny prezent dla ciebie, który musimy ci przekazać od twojego wyjątkowego fana. Wszystko jest bardzo ciężkie. Zachwytów tenisistki nie było końca. Jordan trafił z kolorem. These are my shoes. Oh my god. And your favorite color. And my favorite colors. This is so awesome. Wow. Thank you, Michael. To coś wspaniałego. Dziękuję ci, Michael. Podsumowała tenisistka. Przechodzimy do futbola amerykańskiego. Już za tydzień w Houston zostanie rozegrany Super Bowl, w którym zmierzą się New England Patriots i Atlanta Falcons. Przed nami dzisiejsza zapowiedź tego wydarzenia, czyli mecz gwiazd NFL, tak zwany Pro Bowl. W tym roku nie jest on rozgrywany w Honolulu na Hawajach, jak zwykle miało to miejsce, ale na Florydzie w Orlando. W ten weekend grają także gwiazdy NHL. Po raz kolejny będzie to turniej czterech reprezentacji poszczególnych dywizji, na które podzielona jest najlepsza hokejowa liga świata. Hokeiści rywalizując 3-3 rozegrają półfinał, a potem finał. Zwycięzcy pomiędzy sobą rozdzielą okrągły milion dolarów. Z ostatnich wydarzeń na parkietach NBA to warto zwrócić uwagę na wysokie zwycięstwo w meczu na szczycie konferencji zachodniej, w której wicemistrzowie z poprzedniego sezonu Golden State Warriors pokonali LA Clippers aż 144-98. Jak zwykle w szeregach wojowników brylował Steph Curry, który uzyskał 43 punkty, a ponad połowę z nich, dokładnie 25, w trzeciej kwarcie. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Trzecia strona medalu. No to łącząc tak te wszystkie wątki, Steve Kerr, czyli były kolega z drużyny Michaela Jordana, który teraz jest trenerem Golden State Warriors, powiedział, że Stephen Curry cieszy się większą popularnością niż Michael Jordan. Miejmy nadzieję, że... Ciekawe, czy ktoś zapamiętał, jaka jest kolejność. Właśnie, miejmy nadzieję, że Izu Ugonoch niebawem będzie za oceanem też bardzo popularną postacią. Izu był naszym gościem w Trójce jakieś pół roku temu i nikt się wówczas nie spodziewał i nie wyobrażaliśmy sobie, że jego kariera tak szybko się potoczy i w tak dobrym kierunku, no bo podpisał świetny kontrakt z legendarnym menedżerem, byłym menedżerem Floyda Mayweathera, a w lutym stoczy walkę, która, kto wie, może mu otworzyć drogę do walki o tytuł mistrzowski wagi ciężkiej i bokserskiej, także trzymam kciuki. No i tak się złożyło, że Adamowi udało się połączyć z Izu Ogonochem i wczoraj ucięli sobie krótką pogawędkę. Izu, witam cię bardzo serdecznie. Tutaj wyświetla mi się Las Vegas, Nevada, Stany Zjednoczone. Czy to prawda? Jesteś właśnie tam? Zgadza się. Tutaj jestem. Tutaj mam obóz przygotowawczy. Jestem tutaj już od jakiegoś czasu. Przygotowuję się do walki. Magiczna data, 25 lutego. Zadebiutujesz w Stanach Zjednoczonych podczas gali w Alabamie. No i będziesz walczył z Dominikiem Brazilem. Powiedz coś więcej o tym rywalu, oprócz tego, że jest wyższy od ciebie i pewnie cięższy. Co więcej możesz powiedzieć? Jest to bardzo doświadczony zawodnik. Ostatnią walkę, którą stoczył, była to walka o mistrzostwo świata, którą przegrał z Anthony Joshua, ale pokazał się tam z dość dobrej strony, pokazał charakter. Przegrał dopiero w 7 rundzie. Tak więc zdecydowanie jest to zawodnik znany praktycznie wszystkim, jeżeli chodzi o boks wagi ciężkiej. Izu, to dla ciebie jest ogromna szansa tak naprawdę. Powiedz, jak ty się czujesz? Spokojnie realizuję tutaj założenia taktyczne i treningowe wraz z moim trenerem. Jakby nic się nie zmieniło specjalnie, jeżeli chodzi o przygotowania. Jest to po prostu proces, który trzeba przejść i doprowadzić ciało oraz umysł do najlepszej możliwej formy. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, o właśnie to poczucie, że jest to szansa, jest to moja możliwość wskoczenia do tego dużego boksu, coś na co pracuję już od długiego czasu i na co mam zapędy, no to rzeczywiście jest spora ekscytacja. Podchodzę do tego jako do dużego wyzwania i jednocześnie ogromnych szans. wskoczyłeś na miejsce Artura Szpilki, ale z tego co słyszałem, SMS-y poszły w ruch, lubicie się i wszystko jest wyjaśnione i Artur cię wspiera. No jak najbardziej, no ja Artura też lubię i nie ukrywam, że no rozumiem jego zawód, jego rozczarowanie. Ciężko trenował i troszeczkę poszło to na marne. Taki jest boks, ja aż tak powiem, trochę miałem więcej rezerwy i ostatecznie to ja dostałem tą walkę. No i cieszę się, jest to szansa i teraz skoro ja jestem na tej pozycji, no to zrobię na pewno wszystko, żeby tą walkę wygrać. No i podwójna radość, no bo ty w grudniu też przeżywałeś ciężkie chwile, kiedy twój promotor tak naprawdę w Nowej Zelandii nie do końca spełnił twoje oczekiwania, nie doszło do walki, no i potem już niesamowity obrót sprawy, podpisałeś umowę z czołowym amerykańskim promotorem Alem Haymonem, no nie jest to byle kto, bo to były menedżer Floyda Mayweathera. Powiedz, czy widzieliście się, jakie są twoje wrażenia z tego wszystkiego? Niesamowity obrót zdarzeń. Miałem możliwość spotkać się bezpośrednio z panem Alem i uważam to za ogromny zaszczyt i wszystko tak naprawdę przeszło bardzo sprawnie. No, myślę, że to jest idealny moment w moim życiu, żeby właśnie wykonać taki skok i żeby zaprezentować się szerszej publiczności. Tym bardziej, że telewizja Fox będzie to pokazywać, to będzie tuż przed walką wieczoru, także naprawdę będzie można się pokazać. Jak patrzysz na Stany Zjednoczone? Czy to jest takie miejsce, gdzie chętnie będziesz spędzał teraz więcej czasu? Prawda jest taka, że ja już tutaj spędzam dużo czasu. Więcej czasu spędziłem w Stanach przez ostatnie 3 lata niż spędziłem w Polsce. Jak u siebie to się czuję w Polsce, tak? Tam, gdzie mam swoich przyjaciół, gdzie mam swoją rodzinę. Ale mimo wszystko mam tutaj takie już ustawienie. Mieszkam w domu mojego trenera. Pod okiem trenera, czyli sprawdza, co jesz, bo wiem, że jego żona ci gotuje, także tam tak jest. W głowie żadnych szaleństw nie masz. Nie ukrywam, że jest to po prostu wygodna sytuacja. Wszystko jest zadbane i można się skupić na treningu, a tego teraz najbardziej potrzebuję. Izu, chciałbym cię zapytać, przez ostatni czas zapewne wiesz, że w Polsce głównie się mówi o tym, co się wydarzyło w przypadku Andrzeja Wawrzyka. Próbka B potwierdziła, że ta substancja jakby została potwierdzona. Jak ty do tego podchodzisz? Przede wszystkim jest mi przykro, tak? Dlatego, że jeżeli chodzi o boks, to takie sytuacje nie zdarzają się po raz pierwszy. No i mam wrażenie, że nie będzie to również ostatni raz. Myślę, że Andrzej stał przed ogromną szansą, jaką jest walka o Mistrzostwo Świata. No i no swoje życzenie tą szansę zaprzepaścił, tak więc przykra sprawa. Izu, trzymamy za ciebie kciuki, a powiedz, jaki byłby idealny scenariusz dla ciebie? Powiedzmy, wygrywasz. Co mogłoby się wydarzyć dalej, twoim zdaniem, idealnie? Szczerze mówiąc, nie mam życzeń. Na razie jestem tylko i wyłącznie skupiony na tym, żeby wejść do tego pojedynku, żeby wygrać go i to w dobrym stylu i cała reszta to będzie już, że tak powiem, pikuś. Pikuś, miejmy nadzieję, że będzie pikuś także podczas walki, którą zaplanowano na 25 lutego. Czekamy zatem na tę walkę i miejmy nadzieję, że to będzie pikuś, natomiast podglądamy to, co dzieje się we Francji, bo tam przecież trwa finał Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Francuzi są faworytami. Trybuny trójkolorowe oczywiście pewnie zaśpiewają w trakcie meczu Marsyliankę, ale na razie trójkolorowi radzą sobie niespecjalnie, bo przegrywają z Norwegami 11-14, a zatem może być niespodzianka w finale. Jak się skończy ten mecz, o tym powiemy w drugiej godzinie naszej audycji. Sponsorem audycji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Zapraszamy do reklamy. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji. Jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. Bo w Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już od jutra świeży schab wieprzowy w plastrach 9,99 za 700 gramów. 9,99. A wybrane świeże mięso mielone do 30% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 18, za minutę będą wiadomości, ale wcześniej w radiu w Trójce informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Trzeba uważać w województwie pomorskim na drodze krajowej nr 22. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na odcinku Chojnice-Jastrowie, miejscowość Człuchów, 232 km. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Droga numer 22, Chojnice-Jastrowie. Ślisko może być w tej chwili na drogach, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w województwie podlaskim. Głównie proszę uważać na drodze krajowej numer 61, odcinek Łomża-Grajewo. Mrzawka w województwie podlaskim, a mgły kierowcom mogą przeszkadzać na terenie województwa małopolskiego. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, wypadków, stłuczek, proszę do nas dzwonić 22 53 20. To nasz numer do rady.